Руда Мейтене Ноплюдмалис. Гэта здарылася даўно. У тыя часы, калі жанчыны ўбіраліся ў каляровыя сукенкі, лёгкія і празрыстыя, нібыта сатканыя з павуціння, якія вабілі сваім хараством і прыгажосцю. Калі жанчыны гутарылі на адзінай мове і насілі доўгія валасы, сплятаючы іх у калоссе і не хаваючы пад хусткамі. У тыя часы, калі мужчыны хадзілі выпрастаныя, крочылі па брукаванцы і сцяжынах, выпраўляліся ў мора па воблу і вімбу, па вецер і гонар, прымалі спаборніцтвы, змагаліся з прыродаю, скаралі караблі, праклиналі багоў і маліліся прывідам. Аднойчы маці падняла руку на сваю любімую дачку. Любую, але ж не надта. Дарагую, але ж не так, як дорага ёй золата і тое, што пра яе скажуць суседзі. Маці, нібы ўтрапёная, накінулася і адлупцавала дзяўчо за позняе вяртанне дадому. Што скажуць суседзі? Што скажуць яны пра нейкія птушыныя яйкі, якія тая прынесла з сабою, пра брудную спадніцу? Што яны скажуць пра тое, што яна робіць лялек са сваіх панчох і носіць іх з сабой? Што скажуць пра разадранае плячо і кірляў, накліканых па дарозе? Збіла маці дачку як мачыха, нягледзячы, куды трапляе скураным рэменем. Дзяўчо раўло і енчыла, скуголіла і спрабавала збегчы, прасіла аб літасці і любові. Рудая дзяўчынка распавядала, што ратавала птушак і прынесла з сабой яйкі, і што сама потым не ведала, дзе выхад з хвойнага бору. Разадрала плячо ў хмызняку, сукенку парвала, распавядала, што прадзіралася наўздагад, ажно пакуль не выйшла на бераг мора, адкуль чайкі вывелі яе дамоў. Паплакала дзяўчо і прыціхла. Сцішылася і яе маці. Аслупянелая кінула долу скураны рэмень, а сама цяжка асела на зэдлік, нежывая і не мёртвая. Дзяўчына, валасы якой былі празрыста рудыя і блішчэлі хвалямі так, што можна было патануць у гэтым харастве, ускочыла з падлогі, змахнула рукавом слёзы, падцерла кроў з рассечанай шчакі, схапіла сваю ляльку-панчоху, набітую саломаю, з адным вокам-гузікам і выбегла з драўлянага дому на брукаванку і кінулася да рынкавай плошчы. Кароткімі вузкімі елам яна пабегла, не азіраючыся. І толькі вецер уварваўся праз дзверы, і марскі суворы скразняк абдаў маці холадам. Яна, выпусціўшы з левай рукі два птушыныя яйкі, цяжка дыхаючы, сядзела на зэдліку. Бацька ў ваенны рэмень, па змяінаму скруціўшыся, ляжаў знерухомлены. Рудая дзяўчына бегла праз цёмныя, сонныя, самотныя думкі, праз абураныя словы, праз усе адценні адчаю і болю, праз злосць і нявыкрутку. Бегла, куды неслі ногі. Праз колькі хвілінаў перад ёй паўстала старая, паўзгнілая драўляная вежа з гадзіннікамі. Гадзіннікі былі вялікія, пахлі рыбаю і вабілі гэтым водарам мясцовых чаек. Праз гэта выгляд у іх быў брудны. Дзяўчына абмінула іх і, праслізнуўшы пад змрочную лаўку, апынулася пад старым дубовым сталом, які быў неахайна прыкрыты старым пледам. Тут дзяўчо і засталося, захутаўшыся ў валасы і ў сукенку, грэючыся аб котку, што прытулілася да цёплай спіны. Гадзіннікі выбухалі звонам. Але гэта не перашкаджала. Коль дзяўчына спала, да яе паспела прыбіцца не толькі котка, Але і самотная чайка з адным крылом, якая, звіўшы гняздо ў празрыста-рудых валасах, цяпер прыносіла з сабою рыбу ды ікру. Вяртацца дадому дзяўчо не спяшалася і не збіралася. Міналі дні. Яна прыжылася на рынку. Ёй падабалася тутэйшая брукаванка, гандаль усім на свеце, пакупнікі і мясцовыя жыхары. Яе цешыла каляровае багацце садавіны і гародніны, пахі вэнджанага мяса і рыбы, мяккія ваўняныя тканіны, пледы і шведры. Яна магла хутка перасоўвацца праз выкладзеныя гандлярамі тавары, ласуючыся ежай, крадучы тое-сёе, выносячы ў кішэнях рыбу чайкам, заблытваючы свае валасы ў каўтуны, каб птушкам было лягчэй выседжваць яйкі. Яе панчохавая лялька усяляк яе аберагала і дапамагала адшукваць што заўгодна. І шторазу, ухапіўшы кавалачак ежы, дзяўчо пакідала крыху і ў валасах, кожнай жывой істоце, якой спатрэбіцца месца для жыцця. Дзяўчыну ніхто не заўважаў. Яе прысутнасць была відавочная і адчувальная, але ніхто не мог дакладна сказаць, што бачыў яе тут ці там. Маці шукала сваю дачку некалькі гадоў. Ты нарэшце вырашыла, што тая знікла незваротна, і таму завочна яе пахавала. Сябе маці не вінаваціла. Яна вінаваціла толькі позні час, стому, няўдалы лёс і брыдкія абставіны, а таксама ўласную самоту і ссунутую спіну, праз якую ніхто яе не любіць. Жыццё працягвалася. Аднойчы рудая дзяўчына закахалася ў хлопца, бацька якога гандляваў ваўнянымі тэпцямі на рынку. Яна дакладна вырашыла, што створыць з ім сям'ю, што яны разам будуць гадаваць птушак, карміць жывёлін, і ў іх будзе тузін дзетак. Яна пачала прыносіць хлопцу хрызантэмы, якія разам са сваёй лялечнай панчохай скрадала ў гандляра кветкамі, а потым пачала дадаваць да хрызантэм бутон каляровай капусты, якая буяла па ўсім партовым горадзе і расла як пустазелле. Хлопец зацікавіўся і лічыў, што гэтыя кветкі кахання носіць яму дачка гандляркі рыбаю, якая была ў росквіце гадоў і мела вялікія блакітныя вочы. Хлопец цяпер прачынаўся неверагодна шчаслівы, аблашчаны сонейкам і каляровымі снамі. Кожную ноч рудая дзяўчына пачала прыходзіць да яго і спаць побач, а птушкі падкладалі ёй сваё пер'е, каб сны былі мяккія і бязважкія. Аднойчы ўначы сын гандляра ваўнянымі тапкамі пракраўся да дачкі гандляркі рыбаю і прапанаваў ёй збегчы разам, куды вочы глядзяць. Уцячы на любым грузавым караблі, які раніцай выправіцца ў паўднёвую Афрыку, Шатлянды, Лацінскую Амерыку альбо ў Сібір, стварыць новую сям'ю і новае жыццё ў новым месцы. Ці то з каменным вугалем ехаць, ці то яшчэ з чым, не істотна. Галоўнае ўцячы, бо ягоны бацька мае ўгоду са сваім сябрам, гандляром мяса, каб той аддаў за яго дачку, страшэнна непрыгожую, саплівую, касавокую. Рашэнне аб уцёках было прынята імгненна, дачка рыбнай гандляркі сама даўно хацела збегчы ад злых бацькоў. Наступным ранкам рудая дзяўчына не знайшла свайго каханага на рынкавай плошчы. Чайкі распавялі ёй, што ён уцёк з іншай. Яна кінула на брукаванку хрызантэмы і пайшла да пляжу, з якога было відаць, як з бухты выплываюць у адкрытае мора караблі. Яна ступала, і за ёй цягнуліся ўскудлачаныя брудныя валасы, якія сталі прытулкам птушак і кузюрак, кавалкаў хлеба, рыбы і вэнджаных каўбасаў. Следам ляцелі чайкі, альбатросы і галубы, а сукенка, вытканая з вудзільнай сеткі, вяла за сабою зграю сабак, пацукоў і вожыкаў, якімі кіравала панчохавая лялька, пакідаючы ў вачах жывёлінаў водбліскі металічнага гузіка. Усе яны жудасна крычалі, брахалі і сычэлі, клікалі хлопца, клікалі шчасце, якое не ажыццявілася. Клікалі цьмяную любоў. Дзяўчына ішла, адрывала па валаску са сваіх пасмаў і кідала іх долу. Лялька сплятала з іх ніткі, заплятала павуцінне і траву. Дайшоўшы да вады, дзяўчо зірнула ў далечыню. На хвалях гайдаўся вялізны карабель, які, павольна праплыўшы яшчэ пару метраў, пачаў хіліцца ў бок. І гэтак сама павольна, як плыў, ён пайшоў на дно. З тае пары рудое дзяўчо штодня выходзіць на плюдмалі і лічыць, колькі нагружаных чоўнаў выходзіць з порту. Вырывае адзін руды валасок і пачынае намотваць яго на пальчык. І калі валасок зробіць цотную колькасць абаротаў, караблі спакойна даплывуць да месца прыбыцця. Але тыя судны, якім не пашчасціла трапіць на няцот, часта трапляюць у штормы, губляюць маракоў і прыходзяць не ў тыя парты. Бывае, што яны аказваюцца парожнімі, а маракі — шалёнымі і прапахлымі не морам, але хрызантэмамі. Таму капітаны караблёў, як пачуюць жудасныя крыкі шматлікай колькасці чаек і звяр'я на пляжы, адразу спяшаюцца выйсці як найхутчэй з порту, выплываючы і прамаўляючы «Палдзе з дзевам». Але кажуць, што цяпер тыя гукі сталі зусім рэдкія. Можа, яны аслаблі ад крыўды і пустога кахання, а можа, згубілі на тое веру. Маці дзяўчыны ўжо даўно памерла. Яна не вінаваціла сябе, хоць цела ейнае нерухомай дачкі гэтак і стаяла перад вачыма. Гэтак і ляжалі вакол на падлозе раструшчаныя яйкі, белыя і жоўтыя, жоўтыя і белыя. Толькі рудое дзяўчо нічога пра гэта не ведае. Проста ходзіць сваімі сцежкамі з рынку на пляж па справах. Ды і проста так, пастаяць, пачакаць кагосьці. Кастрычнік, 2012. Вэнспілс, Латвія.